سورة الأعراف درس نمبر أتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة دپار دار یو ټولګي دپار دار یو امت اجل نیټه ده پیدا جا اجلهم ور کله چې راشي هغه نیټه د دې لا یستأخرون ساعة نه به رستو کیږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه به وړاندې کیږي د دې وخت نه. لومړی خبره د دې باب واقعیا د آدم علیه السلام او د ابلیس. دویمه خبره تذکیر په نعمت باندې ذکر شو او دریمه خبره رد په دلیل مشرکانو او څلورمه خبره د نننی آیات نه مخکې چې کوم آیات پرون ذکر شوی وو تحریمات الله. قل انما حرم ربی الفواحش وایه ورته یقینا رب زما چې دی حرام کړی دی کار د به لرا. نو سلور خبر ذکر شوی او پنځمه خبره ان شاء الله د راتلونکو آیات کې به بیانېږي چې هغه یو بشارت ته یعنی زیری او خوشخبری او دویمه خبره تخویف او خروی سیدا خیرت نه یاره ده. دا پنځمه خبره ان شاء الله راتلونکو آیاتونو کې 35 او 36 نمبر آیات کې ذکر کړي. دلته فرمای ولکل امت اجل د فار د هر یو ټولګي د پار د هر یو امت یو اجل دی مقرر. سوال پیدا کېدو چې د دومره رهنمای باوجود یو سړی کفر اختیاری او خلاف کوي نو په دمانه عذاب ولې ناراضی یاره. نو الله تبارک و تعالی او فرمایل چې عذاب په خپل وخت باندې مقرره دی او د چا په تلوار کولو باندې زه عذاب نه درلیږم په خپل وخت مقرره به زه درلیږم. نو د دې وجې نه او فرمایل ولکل امت اجل. علامه برهان الدین بقایی اغلی کی په دې زمانه چې څوک وایي چې په دې باندې عذاب ولې ناراضي دی په عذاب کې ولې نه عذابولی شي چې دې دومره خلاف ورزی کوي. نو الله فرمایل چې هر چا دپاره نیټه مقرر ده یو وخت مقرر دی فیدا جا اجلهم نو هر کله چې راشي هغه نیټه دې دي که هغه نیټه د دنیا نه رخصتېدل دي او کنا هغه نیټه د عذاب د الله تبارک وتعالی د طرف نه مقرر وخت دی لا یستاخرون ساعتا نه به رستو کیږي یو ساعت ولا یستقدمون او نه به وړاندې کیږي د هر چا دپاره خپل وخت مقرره دی په خپل وخت مقرره که هغه مرګ دی نه یو سړی رستو کیدی شي د خپل مرګ نه او نه مخکې کیدی شي اگر که هر څومره انتظامات څوک وکړي. قرآن فرمایلی دی ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که تاسو په بنگلو چونه گچو کیئی یعنی مطلب دا چې د ځان نه دیوالونه او چار دیواله تاو کا خو مرگ چه کم دی نو دا ته د ځان نه واپس کولی نشي په خپل ټایم برازی خو خیار هغه څوک دی چې د مرگ نه مخکې سوچ او فکر کوي چیرې په ما یو ورځ آسی هم د مرگ را روانه ده نو زه په کار دی چې د الله رضا ولټوم. نو د الله رضا لټول په کار دی. یا بنی آدم ای اولاد د آدم علیه السلام اما یاتینکم رسول منکم هر کله چې راشي تاسو ته انبیاء علیه الصلات والسلام ستاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانوي په تاسو باندې زما آیاتونه فمن اتقا نو هغه چا چې ځان بچ کو د سنه د خلاف کولو د الله تعالی نه د خلاف کولو د الله تعالی د پیغمبر نه د خلاف کولو د الله د آیاتونو نه واصلها او درستی کامل فلا خوف علیهم نبوی رب دی باندې ولا هم یحزنون نبوی دی غمجنا الله تبارک و تعالی فرمایي سمرا چې مخلوقات ته د آدم علی السلام نه چې سمرا پیدا دي ان ټول ته د الله تبارک و تعالی د طرف نه حکم نه چې کلا کلا کم کم امتا پخپل خپل وخت باندې پیغمبر را لېګل شوی دی نو پکار دی هغه پیغمبر چې د الله آیاتونه به ورته بیانول چې دا هغه تابعداري چا کړی دا نو په هغې باندې به نه یری او نه به هغې غمجنی دغ که رنګې رنګې نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام نه پس چې مونږ تاسو ته هر څوک د الله تبارک و تعالی د دین حق مسله بیانوي او دا رنګې د الله تبارک و تعالی حق دین راته بیانوي نو چې چا د دې حق دین ملګرتیا وکړه او د دې حق بیان کوونکي ملګرتیا وکړه او د الله په دین باندې روان شو الله تبارک و تعالی وی د دنیا هغه وخت چې تا په دنیا کې تیر کړي هغه پسې به خپه نه شي او د آخرت وخت چې دی راتلونکی دی هغې کې به غمجن نه شي. دا دواړه حالت یې ولا ذکر کړه. نه به لاس مروړی چې های افسوس چې د حق پرستو ملګرتیا مې کړی وي، زه ولې باطل پرستو سره کېناستم، ما ولې د هغې ملګرتیا کوله د حق پرستو په خلاف باندې، نو تیر وخت پسې به لاسونه نه مروړی ځکه چې تا به د الله د دین د حق پرستو خلکو ملګرتیا کړي. څوک چې د قرآن او د سنت دلایل پیش کوي او په هغې باندې په خپله ومه عمل فیرای او بلته هم د هغې د عمل فیرا کولو دعوت ورکوي او تبلیغ ورکوي، نو چې د دې ملګرتیا وکړه چرې به د دنیا ژوند پسې الحمدلله. ولی چې ده به محنت کړي. بلال رضی الله تعالی عنه پات کیږي، ښځه ورته وایي وا حزنا و زما خفګانه، هغه ورته وایي وایه چې وا فرحا و زما خوشحاله یې، وایي دا څه وایي ته مړېږي او زه وایم چې زما خوشحاله یې، وایي او غدا نلقي الاحبا، سبا له به زه خپل محبوب ملګرو سره میلاویږم، ما مزدوري کړې ده، الله ما له د خپلې مزدورۍ جزا راکوي، ته خفه کیږي وایه چې خوشحاله یې زما، مونږ دنیا کې مزدوري کړې ده، الله به ما له سبا د هغې بدلی راکوي، خپه کیږي ولی هغې دنیا کې محنت کړی او د مرګ نه مخکې دا پته وته د الله تبارک و تعالی د طرف نه بشارت په شکل باندې صحابه رضوان الله اجمعین ته رالېږلی شوی وه چې دا جنتیان او د الله په نیز باندې مقبول خلک دی. نو د دې وجې نه راتلونکي وخت کې به خفه نه شي هغه خلک چې د الله تبارک و تعالی په دین باندې خپل وخت خپل سوچ فکر خپل مال دولت او دارنګي د الله تبارک وتعالى د دین تابعداري کړي خپه بنشي. نو دا غي د پاره بشارت ذکر شوه د پنځمه خبره او ور سره یې ذکر کړي د اخرت نه. والذین کذبوا هغه کسان چې دروغ وي به آیاتنا زمون په آیاتونو باندې واستكبروا عنها او ځانې غټو ګڼه د دینه اولئک اصحاب النار دغه کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دی به په دې اور کې همیشه ای. څنګه چې د هغې خلکو د پاره چې الله تبارک و تعالی وی زما د پیغمبرانو د بیان چې کوم آیاتونه یې درته د الله د طرف نه راوړل او د هغې تابعداري کوله او دارنګي د الله تبارک و تعالی د مناهیو نه د ځان بچ کو چې الله د کوم خبرو نه ته منع کړی او کمی درمانې حرام کړي دا هغې حرامو نه د ځان بچ ساته فمن اتقا چا چې ځان بچو ساته د هغې نه چې الله تبارک و تعالی کم تحریمات ذکر کړي دي او د هغې نه ځان بچو ساته. نو د هغې د پاره خوشحالۍ ذکر شوې د هغې په خلاف باندې د نه منونکو د پاره الله تبارک و تعالی وایي د هغې د پاره عذاب د جهنم دی او دا سرز نه ده دوه نه دي میاشت نه ده کال نه دی بلکې همیشه د پاره چې د کوپر په حالت کې څوک د دنیا نه تللی و هغه به چرې د جهنم د اور نه راونه ځي. فمن ازلمو نو څوک دې غټ ظالم ممن افترا د هغه چانه چې جوړ کړو علی الله کذبا په الله باندې دروغ او کذب بی آیاتی یا دروغ وی پایاتون دا اللہ تعالی بانده اولائی کدغ کسان چی دی ینالهم نصیبهم من الكتاب او برسیگی دیتا غیسی دی دا کتابنا حتی تر دی پوری زاجاتهم رسولنا کلا چی راشی دیتا زمان استازی اولائی کدغ کسان چی دی ینالهم اخلی بدی رسیگی بدیتا نصیبهم اسی دی دی من الكتاب د کتابنا حتا تر دې پوری زا جاءتهم کله چې راشدیتا رسولنا زمنګ استازي د مرگ يتوفونهم چې روح اخلي د دینا قالو نو اي بدي اينما كنتم کم ځای کې دي اغا چې وې تاسو تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کول سیوا د الله تعالی نه قالو نو وای دي دلوا عنا رکشو زمنګنا وشهدوا على انفسهم او غويبو کی پخپل زانونو ماندي انهم كانوا كافرين چودي کافران. د دې آیات کریمه نا دړمبای اسه دریم باب شروع شو او دا دریم باب د دې آیات نوالی 37 نا تر د 51 نمبر آیات 53 نمبر آیات فور ذکر کیږي او پدې کې 15 خبرې لکه څنګه چې په دویم باب کې 15 خبرې وي نو دې کې هم 15 خبرې بیانېږي. اول زجر ورکی مشرکین ته، یعنی زورونه ورکی مشرکانو ته. دویم تخویف اخروی ذکر کې د آخرت یره 38 نمبر آیات کې، او دریم 23 نمبر آیات کې بشارت ذکر کې، او سلورم خبره مکالمات بین الاهل الجنه وبين اهل النار. هغه خبر یو تری چې د جهنم والو او دا رنګ د جنت والو په منځ کې وکیږي. او پنځمه خبره نفی د شفاعت قهری. شفاعت قهری څه ته وایي؟ په زور باندې د الله په حضور کې بل بچ خلاصول، دې ته شفاعت قهری ویلی شي. یعنی په زور د الله په حضور کې شفاعت نه چلیږي. اغه 53 نمبر آیات کې دا 15 خبرې ذکر کوي. غنبه خبره دی کې فرمایي وسو زجر چاته، اغه چاته چې مشرکین دي خلاف تعالی د آیاتونو نه کوي، نغی ته غټ ظالم وي. فمن ازلم ممن افترى علی الله کذبا، سوک دی غټ ظالم دا غا چانه چې جوړ کړه په الله تعالی باندې دروغ. څنګه چې مخکې آیات کې وي چې هغه کسان چې دروغ وي زمونږ په آیاتونو باندې او ځان یې غټو غنو، د سزا ولا د اور ذکر شوا. دلته الله تبارک وتعالى وی دا کم خلق چې نسبت کوي آیاتونو د الله ته او دا رنګ په الله باندې دروغ جوړی، دا کسان چې دی رسیږي ودیتا اغه یې سید دی من الكتاب د کتابنا. یعنی الله تبارک وتعالى چې دی رسمرا رزق او عمر مقرر کړي دی، لکه څنګه چې په حدیث کې راځي ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یرسل الیه الملک فینفخ فیه الروح ویؤمر باربع کلمات بکتب رزقه وعجله وعمله وشکیون وساحی. دا حدیث ته چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه نقل کئ چې مونږ ته نبی علیہ السلام بیان وکاو، او نبی علیہ السلام رښتونه دی په خپل بیان کې، وهو صادق المصدوق، هغه رښتونه دی او دا هغه بیان درختیا و دی. هغه ما مونږ ته وې چې نشته ستاسو نه یو کس چې هغه د مور په خېټه کې، نو الله تبارک وتعالی د د مور په خېټه کې سلوي خرزي دی نطفه پرته، او سلوي خرزي بیا چې کم دی دی وینو ټوټه ته جوړ شي، او سلوي خرزو رزو کې د غوخه او سرمن پی واچولی شي. شپږ شلې رزي پس چې کم دی پرشته راشي، فینفخ فیه الروح، په دکې چې کم دی نو فکوي او سا پکې راولګي، او په دغه ټیم کې خبرې ولیکل شي به کتب رزقی هی وعجله وعمله وشكي ونسائي. دا سالور خبری چکم دے ولی کلی شی، رزقی ولی کلی شی بکت بی رزقی ہی، وعجله او اجل یولیکلی چې کله به دی مړیږي کله به دی وعمله عمل یولیکلی شي شقی و سعید دی به بدبختی دی به خوشبختی هغه ولیکلی شي. هغه کتاب چې الله تبارک وتعالی وایي دا کتاب نه دلته مفسرین علما کرام وایي چې دا کتاب نه به دته خپل عیسه رسي چې هغه هر څوک دی خپل عیسه به ورته رسي. د دې وجې نه نبی علیه السلام به دعا کوله یا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. اغا انسان اغا پیغمبر چې الله تبارک وتعالى رحمت لپاره د عالم را لېږلو لپاره د عالم رحمت وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اغا به د الله په حضور کې سوال کوي چې یا الله یا د زړونو اړون کې یا الله زما زړه زما زړه. نبی علیه السلام به خپل دین باندې مضبوط کی. ولی نبی علیہ السلام چاته محتاج او الله تعالی ته محتاج او الله خورته نه محتاج الله نبی علیہ السلام ته محتاج دی الله نه نبی ته محتاج دی نه پرشتي ته محتاج دی هر سچ دی ټول هغه الله ته محتاج دی. کان الله ولم یکن شیئا الله یشینو دا خود ایوا او الله به پاتې شي اشی بنی تمام سرد جبریل علیہ السلام سرد ملک الموت ټول بچی کم دی ختم شي ایشی بنی. الله تبارک وتعالى خو ډیر لوی ذات ته نو د دې وجنا په هغه لوی ذات باندې چې چا دروغ وي د دې نه غوړ غټ ظالم نشته. او دا هغه آیاتونه چې د الله کلام دی که قسم دی او خور چې زه د الله سره خبرې کوم او راغلی او قرآن دی کولاو کو قرآن کې تلاوت کو تا مې د قسم کو پاره نشته. ولی دا د الله تبارک وتعالى کلام دی الله په خپل علم سره نازل کړی دی مونږ ته دا الله کلام. نو دا داسې کلام دی چې دې ته نسبت دروغ کول دا خو ډیر غټ ظلم دی. اولئک ینالهم دغه کسان چې دی رسی بدی تا ایسې دی منل کتاب دی کتاب نه حتی تر دې پورې اذا جاءتهم رسولنا کله چې راشدی ته زمونږ استازی د مرګ یتوفونهم چې روح اخلي د دینا قالو نو بوای دی ته دا روح اخستون کې پرشته اینما کنتم کمزه کی ایتا کمزه کی دی هغه چې وای تاسو تدعون من دون الله چې تاسو را مدد کول سیوا د الله تعالی نه تپوس پتیو کی چیر تاسو په دنیا کې چې کم خلق را مدد کاو او تاسو وی چیر دا به زمونږ امداد کوي لګغه خوراته وخی فرشتي وتی تپوس کی چې چا شرک کړي. نو دی چې ته ورته دا مسله بیانای وي مونږ ته اختلافي مسلې په جمعتونو کې مونږ بیانوا ته خو زمونږ جمعات کې د خلکو اختلاف پیدا کوي وای دا اختلافي مسله نه ده. دا به د مرګ په وخت کې د ته پته ولګي چې فرشتي دنه تپوس کوي چې تا غیر الله را مدد کو سو شو سوی خیراته. نو بیا به څه کوي چې نن خو ته اختلافي مسله وای نن خو ته وایي چې حجره جومات مونږله مه جدا کوه او مونږ کې نا اتفاقي مه راوله. نو که ستا اتفاق د دې دپاره چې شرک پکای نو بیا دغه اتفاق چې د قیام د مرګ په وخت کې دلته پرښتې راشي ته به ته څه وایي چې دا اتفاقي مسله ده پرښتو ته به بیا څه وایي بیا به پرښتو ته په خپله ګویا نه شي څه به وایي کالو دولو عنا اوبه وایي دي رک شو زمونږ نه یاره نیشته پیر بابا څه شی یاره هغه علي اجویري رحمت الله علیه څه شی یاره د بغداد فیر څه شو امام بری چې تاسو به ولتلی څه شو کلندر چې تاسو ورته وی دریاب یې په کچکول کې را بند کړی څه شی یاره وی خیراته لغونې یا چا پیغمبر عیسی علیه السلام را مدد کړي لږ را وخیراته عیسی علیه السلام څه شو ستا امداد کولی شي یا نبی علیه السلام ته چا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعتونو کی لکلی اوچت کنا اوچت کی لکلی نو یا محمد یا اللہ و یا محمد یا چکم دے دا دا لفظ ندا ندے او لفظ ندا چکم دے دا پا غیب آبانی یو اللہ دا پارا حق دے دا بلچا دا پارا حق نیشتے او نا نبی علیہ السلام دا چا امداد کولی شی امداد کون کی سوک دے امداد کون کی یو دا الله تبارک وتعالى. نو کچا پیغمبر را مدد کړي کچا پرشتہ را مدد کړي کچا ولی را مدد کړي دغه ټیم کې به ورتا او کنا د کافر پشان بوتانی جوکړی او چې دیک د نیکانو خلکو اگر غونه راضی ها غیر مدد کړی نو ورته وای چې سو شو تاسو هغه را مدد کوونکی دی به وای دلو عنا رخ شو زمون نه روس مونږ ته نخکاری مونږ خو دنیا کې را مدد کول خو اس نخکاری وشهدوا علی انفسهم او گواہی به کی په خپل ځانونو باندې انهم دوی چې کانو کافرین او دی کافران چاته کافر وې ټول نه تاسو کوم چاته کافر وې چا چې غیر الله را مدد کو بوتان نه چا چې غیر الله را مدد کو کاغه پیغمبر دی کاغه پرشته ده کاغه ولی دی هغه ته څه وې هغه ته کافر وې دا ولی ورته کافر وې کافر دا سړی په عقیده جوړیږي کافر ته چې کم دی او مسلمان ته په جبه نشي جوړی دی کافر او مسلمان به په عقیده کې جوړیږي د عقیدې نه پس اقرار چې کم دی نو په جبه باندې به بیا کای تصدیق باللسان و اقرار بالقلب اقرار په زړه کې او تصدیق چې کم دی په جبه چې تا نه څوک واوري چې او دا مسلمان دی اوس که تا نه واورېدل چې او دا مسلمان دی او ته غیر الله را مدد کوي نو تا معنی د کفر هغه خبره چې کم دی نو ثابته شوه ولی چې الله فرمایلی دی چې ما سره به غیر الله نه را مدد کوي او چې کله ته غیر الله را مدد کوي د الله د حکم نه خلاف کوي غټ ظالم نه نه جوړ شه ځکه ومن ازلو ممن افترى علی الله کذبا په الله دې دروغ جوړ کړو الله ویلی چې ما سره به بل څوک نه را مدد کوي او دویم نمبر د الله یادونه دې دروغ کړو د الله یادونه ویلی دي چې ما الله سره به بل څوک نه را مدد کوي نو د دې وجه نه دا مسله دا سیدا چې بیا به سړی التا هم دغه د پرشتو په مخ کې بیا اقرار د ځان کوي چې زه کافر یم خو دنیا کې ځان ته کافر نه وای ولکل امت د پارداری او ټولګي د پارداری او امت اجل اجل له فایزا جا اجل هم نور کله چې راشي دي ته اجل دی لا استاخرون ساعتا نو به وړاندې کیږي او ګنټه نه به رستو کیږي او ګنټه ولا يستخدمون بوڑان دی کیگی یا بنی آدم یا اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم رسول منکم هر کله چې راشی تاسو ته پیغمبران تاسو د جنس نه یقصون علیکم آیاتی چې بیانای تاسو ته زما آیاتونه فمن اتقا نجزان چا چې ځان بچ کو د خلاف کولو د الله تعالی د حکم نه او د پیغمبر نه او د آیاتونو نه واسلها درست کامل فلا خوف علیهم نبویره په دې باندې ولا هم یحزنون نبوی دی غمجن والذین کذبوا بآیاتنا کسان چې دروغ وی زمون په آیاتونو واستكبروا عنها او ځان غټو ګڼ د دین اولایک اصحاب النار دغه کسان خوندان دور دي هم فيها خالدون دي په دې اور کې همیشه فمن ازلم سوکت غټ ظالم ممن افترى علی الله کذبا دا هغه چانا چې جوړ کړ په الله باندې دروغ او کذب بآیاته یا دروغ وی په آیاتونو د الله اولایک ینالهم دغه کسان رسیږي به دي ته نصیبهم یې سید دي من الكتاب د کتاب نه حتا تر دې پورې زاجاتهم رسولنا کله چې راشي دي ته زمونږ استادې د مرګ يتوفونهم چې روح اخلي د دینه قالو نو بوای دي تا اينما كنتم تدون من دون الله کم زيد ياغه چې تاسو را مدد کول سیوا د الله تعالی نه قالو دولوا عنا دي بو يرخص زمونږ نه وشهدوا على انفسهم او گوي بو کې خپل ځانونو انهم كانوا كافرين چې ديو کافران